حي على الجهاد حي على الجهاد روان دي خبل منزلتا زوانان دا تي تي بي جهاد كوي پمينا لخكر دا اسلامي دخمن بنيس نابود كري پمرست دا مولا دا الجهاد صدا دا هر غازي نارا حي على الجهاد صدا روان دی خپل منزل تا ځوانان د ټي ټي پی جهاد کوي په مینا لخکر د اسلامي دښمن بنیس نابود کړي په مرست د مولا د جهاد صدا د هر غازي نارا د جهاد صدا دخکول دین دفاع تا ولار پس بین دگر دی جندون پتور غروک دی دا حق مخی تسبر دی جندون پتور غروک دی دا حق مخی تسبر دی یا رب تایی ملشی غزا کوی غزا دا الجهاد صدا دا هر غازی نارا دا الجهاد صدا روان دی خپل منزل تا ځوانان د ټي ټي پی جهاد کوي په مینا لخکر د اسلامي دښمن بنیس نابود کړي په مرست د مولا د جهاد صدا د هر غازي نارا د جهاد صدا د هر غازي نارا دی دار د الله غواړي د حق دین لارویان د رب لقا تدرومي تنکی استشهادیان ځان ټول زره زره کړي د لوی رب رضا د جهاد صدا د هر غازي نارا حي على الجهاد صدا د هر غازي نارا روان دی خپل منزل تا ځوانان د ټي ټي پی جهاد کوي په مینا لخکر د اسلامي دښمن بنیس نابود کړي په مرست د مولا د جهاد صدا د هر غازي نارا د جهاد صدا د هر غازي نارا گزار په هر باطل کړي ختموي کفر الحاد محوي بکړي لزمه کې هر رنگ شر فساد عالم د خوږ اسلام به راپان کړي په دنیا حي على الجهاد صدا د هر غازي نارا د جهاد صدا د هر غازي نارا روان دی خپل منزل تا ځوانان د ټي ټي پی جهاد کوي په مینا لخکر د اسلامي دښمن بنیس نابود کړي په مرست د مولا د جهاد صدا د هر غازي نارا د جهاد صدا د هر غازي نارا نظام د الله غواړي او هم د په قرآن نافذ چې په نړۍ شي د هر غازي ارمان صدیق سه هم دعا کړم نصیب مشبریا حي على الجهاد جهاد صدا د هر غازي نارا جهاد جهاد صدا د هر غازي نارا روان دی خپل منزل تا ځوانان د ټي ټي پی جهاد کوي په مینا لخکر د اسلامي دښمن بنیس نابود کړي په مرست د مولا د جهاد صدا د هر غازي نارا د جهاد صدا د هر غازي نارا د جهاد صدا د هر غازي نارا جهاد صدا د هر غازي نارا.